Po půl hodině hysterického štkaní jsem si řekl, že už by toho mohlo být dost a začal se pomalu vzpamatovávat. Ještě štěstí, že jsem se před odchodem z bytu nenalíčil. Teď bych asi působil jako klaun po srážce s kropicím vozem. Na někoho možná působí rozmazaná líčidla dojemně, ale já nikdy nedokázal rozteklé dívčí obličeje brát vážně. Nepůsobí to dojemně, působí to prostě směšně. Jak jsem teď krásně viděl na paní Slancové, kde je váš Lukáš? Vzlikl jsem náhle, ve tváři výraz, jako by ve mně dozrálo závažné rozhodnutí. Musím ho vidět, musím s ním mluvit. Nechali si ho v nemocnici, má lehký otřes mozku, vložil se do hovoru zase pan Slanec. Musím s ním mluvit, prostě musím. Zaštkal jsem zdrceně. Já vůbec nevím, proč moje Kristýnka. A zadíval jsem se na oba manžele tak, že by to donutilo kámen k pláči. To je samozřejmé, prohlásila paní Slancová. Františku, obleč se, pojedeme do nemocnice. František se podíval nejdřív na svou manželku, pak na mě a pak se šel obléct. My ženy jsme si zatím krásně poplakali. Pan Slanec není dobrý řidič. Má ve zvyku předjíždět tam, kde se to nemá, občas zapomíná na pravidla silničního provozu obecně a myslím, že ten sníh valící se z oblohy by taky neměl podceňovat. Ne, že bych se zrovna já měl čeho bát. Před nemocnicí jsme zastavili téměř smykem. Paní Slancová byla bledá, František pro změnu zase lehce brunátný. Já se snažil tvářit vyrovnaně, i když nějaký ten vzlik mi sem tam unikl. Na recepci jsme vtrhli jako velká voda. Manželé Slancovi si zřejmě cestou vzali za svatý úkol umožnit mi rozhovor se svým synem, takže je jasné, že mladá, rozespalá sestřička neměla mnoho šancí. Sice se snažila ohánět nějakými předpisy, sice upozorňovala na pokročilou noční hodinu, ale co jí to bylo proti sjednoceným manželům platné? Nic. Takže jsem přesně ve 3:45 vcházel k Lukášovi do pokoje, za opaskem nerezový dranžírák, vdušit mu. Kamarádovi rodiče jsem nechal přede dveřmi. Nebylo třeba mnoha slov a ti lidé pochopili, že jejich syn se mi spíše svěří s nějakými intimními problémy, když u toho nebudou. Milí lidé, škoda, že syn se jim tak svinsky nepovedl. V pokoji to vypadalo docela obyčejně. Něco takového se dá vidět v každém televizním seriálu z nemocničního prostředí. Osamocené lůžko, odraz pouličního osvětlení pronikající poloroztaženými žaluziemi, v rohu nějaké pípající přístroje. Malý stolek, dvě umakartové židle, váza s umělohmotnou květinou. Můj kamarád ležel na zádech, z pravé ruky mu visela hadička, hlavu měl omotanou tlustou vrstvou obvazu. Když jsem další gázu uviděl kolem jeho holého hrudníku, někde kolem žaludku mi proběhlo cosi malého, ledového. Pokud si vzpomínám, tak nožem jsem se ho tam ani nedotkl. Čili to zranění musí být. Na takové myšlenky teď nemám čas. Ohlédl jsem se přes rameno. Dveře zůstávaly zavřené, nikdo se náš intimní rozhovor nepokoušel vyslechnout. Tiše jako myška jsem vzal jednu z židlí a opatrně, lehounce ji zapřel pod kliku. Vím, že bych neměl, ale já Lukáše prostě nedokážu zabít jen tak ve spánku. Ten hajzl musí vědět, kdo mu to tiskne nůž ke krku. Vytáhl jsem zmíněný nástroj spoza opasku. Nevím, jak se mi to podařilo, ale ani jsem se neřízl. Za to kalhoty budou asi tak trochu na odpis. Po špičkách jsem došel až k posteli, přiložil čepel ke kamarádovu krku a pak se na něj obkročmo vyšvihl. Sice to působí nepatřičně eroticky, ale zase je to perfektní způsob, jak mu znehybnit ruce. Lukáše ta trocha gymnastiky pochopitelně probudila. Probíral se zpočátku pomalu, neochotně, ale když jsem mu přitlačil nůž na hrtan, dost to pomohlo. Zkus jenom zařvat a bude to poslední, co v životě uděláš, pronesl jsem pomalu a zřetelně, obličej pár centimetrů od jeho ksichtu. V očích se mu zablesklo strachy, tak jen pokýval hlavou, jakože rozumí. Perfektní. Tak co, jak se ti líbím? Otázal jsem se, na tváři úsměv. Asi působil svůdně a vyzývavě, ale kdyby Lukáš viděl, co se skrývá za ním, nejspíš by zkusil křičet i přes moje varování. Kamarádovi se v očích zračila němá otázka. Můžeš šeptat. Jen šeptat. Dovolil jsem mu. Kdo jste a co chcete? Vyrazil ze sebe zděšeně. Nejsem si tím jistý, ale šílených ženských na něj začíná být asi nějak moc. Ty mě nepoznáváš. Jen zavrtěl hlavou. Ale no tak, Lukáši. Nedělej, že mě neznáš. Jen dál nechápavě zíral. No tak já ti napovím. Když jsme se viděli naposled, držel si mě pod krkem. Lukášovi se v očích mihlo něco jako příslib šoku. Kdo sakra jste, já vás vůbec neznám, tam tu holku jsem taky nikdy neviděl, vůbec netuším, co to na mě zkoušíte. Vyrazil ze sebe v kulometném tempu. Jak se snažil ze všech sil šeptat, prskal jako křeček. Tak ty mě vážně neznáš. Oddálil jsem nůž od jeho krku, na tváři výraz, jako bych si najednou nebyl něčím jistý. Ne, v životě jsem vás neviděl. A na Jaffa si ještě pamatuješ, ty skurvenče prolhaný. Zašklebil jsem se jako blázen a zabodl mu nůž přímo do levého ramene. Myslím, že se zase pomočil. Očekávaný výkřik jsem zdusil cípem přikrývky, kterou jsem si tak hezky přichystal. Lukáš koulel očima, potil se jako hovězí a rukojeť nože se rytmicky otřásala, jak lapal po dechu. Krásnější pohled se mi dlouho nenaskytl. Tak co, jaké to je? Uznávám, že dozad jako od tebe to není, ale já nikdy nebyl taková zákeřná svině. Tak co, moc to bolí. Lehce jsem brnkl do vyčnívající rukojeti. Lukáš zachrčel, zakoulel očima a pokusil se mě ze sebe schodit. S Kristýnou by se mu to asi povedlo. Paní Mojzíková držela pevně. Vycházelo z Lukáše. Jako by mi chtěl něco říct. Dveře jsou zaklíněné, na chodbě není živá duše, bezostyšně jsem zalhal. Jestli se pokusíš žvát o pomoc, tak ti stihnu vydloubat oči a nacpat ti je do zadku, než komukoli vůbec dojde, že se tu něco děje. Ještě pořád mi chceš něco říct. Jen prudce zakýval spocenou hlavou. Vyndal jsem mu opatrně deku z úst, prsty sevřené kolem rukojeti nože. Já jsem Jaffa nepodrazil, musíte mi věřit. Vysypal ze sebe podivnou kombinací křiku s šeptem. Strach ze smrti zřejmě dokáže naučit i podivnější věci, než tichý křik. Vážně. Otázal jsem se na oko klidně. Takže podle tebe se to video natočilo samo, viď? A taky se samo poslalo Veronice. Že? A ta si určitě docela náhodou zapnula počítač, když jsem nebyl doma, přihlásila se k Jaffovu kontu a stáhla si přílohu, kterou si vlastně posílal jemu, že jo? Ještě jednou zalži a tím nožem ti v kloubu hezky zatočím. Ač jsem pořád zněl strašlivě vyrovnaně, ve skutečnosti mi to v hlavě přímo vřelo. Na tuhle chvíli jsem se těšil strašně, strašně dlouho. To bylo jinak, než si myslíte. Já chtěl tu jeho jenom trochu nasrat, nic víc. Aby viděl, že i ta jeho dokonalá Veronika je docela normální, žárlivá ženská. Tak jsem jí poslal SMSku a potom i to video, to jo. Ale nečekal jsem, že se na něj vysere. To jsem fakt nechtěl. Nepovažoval jsem za nutné mu zdůrazňovat, že o Jaffovi není třeba nutno mluvit v třetí osobě, že Jaff mu ve skutečnosti sedí na klíně. Jeho by to jen zbytečně zmátlo a já měl stejně na starosti důležitější věci. Jako například páčit nožem a tlumit bolestivý řev. A pak si mu ji přebral docela náhodou. Viď, kamaráde. Lukáš sebou zmítal v agonii, já mu vrčel do obličeje z několika centimetrů. Rodiče za dveřmi musí být hluší, nebo co? To bylo jinak, přísahám. Zaječel Lukáš do přikrývky, když jsem přestal laskat rukojeť nože. Katka, moje holka, se na mě vysrala, když to video uviděla. Jaff po mně chtěl, abych to té jeho vysvětlil, tak jsem jí všecko řekl, no a potom už to nějak šlo samo. Dali jsme se dokupy a začali spolu chodit. Ale já za to fakt nemůžu, ona už měla Jaffa plný zuby a to video byla poslední kapka. Prosím, nezabíjejte mě. Tentokrát se žádné otočení nože nekonalo. Díval jsem se svému kamarádovi zblízka do očí a prostě viděl, že mi říká čistou pravdu. Kdyby se mě někdo zeptal, jak se pravda v lidských očích pozná, nedokázal bych mu to říct. Ale teď jsem si byl naprosto jistý. Lukáš nelže. Nepřebral mi moji Veroniku záměrně, nechtěl nás rozeštvat. Jen udělal chybu a spustil tím lavinu příšerných událostí. To se zkrátka stává. Vytáhl jsem nůž z rány, tak jemně a ohleduplně, jak to jen šlo. Odpouštím ti, řekl jsem unaveným hlasem. Lukášovi se rozšířily oči jako dvě baňky na vánočním stromku. Tentokrát nebolestí, tentokrát poznáním. Nejsem si tím jistý, ale myslím, že mu v tu chvíli došlo, s kým to mluví doopravdy. Jestli to tak bylo, jsem se nikdy nedozvěděl. V příští sekundě jsem mu zarazil nůž hluboko do krku. Čepel zaskřípala o krční obratle. Lukáš se vzepjal jako pružina, zůstal tak po několik okamžiků a pak se sesul na postel, náhle nevědomé oči vytřeštěné do stropu. Dal jsem do toho bodnutí veškerou sílu paní Mojzíkové, takže nůž pronikl krčním obratlem a zasáhl míchu. Já si krásně rozřízl dlaň, jak mi ruka sjela po rukojeti až na ostří, ale to není podstatné. To hlavní, to jediné, na čem záleží, je, že jsem konečně dokončil svou pomstu. Ne z nenávisti. Nenávist zmizela ve chvíli, kdy jsem v Lukášových očích zahlédl pravdu. Neměl jsem ho proč nenávidět, nejednal s úmyslem mi ublížit. Jen prostě udělal chybu. A za chyby se platí. Tím šikovným nožem jsem si nejdřív z Lukášova prostěradla odřízl asi půlmetrový pruh plátna, důkladně si jim ovinul pořezanou ruku a teprve pak jsem zase polehoučku, potichoučku přendal židli z podkliky ke stolku. Nečekal jsem, že mě nikdo nebude rušit, ale za příznivý vývoj událostí jsem nebyl nevděčný. Ještě urovnat kamarádovi pokrývku, zastrčit nůž zpátky za opasek a mohl jsem jít. Manželé Slancovi čekali před pokojem, nervózní jako prvorodičky. Děkuju, hrozně jste mi pomohli, usmál jsem se na ně unaveně, leč šťastně. Než se mě stačili na cokoliv zeptat, nasimuloval jsem příliv dalších emocí, omluvil se a odebral se na dámské toalety. Paní Slancová se za mnou dívala chápavě, František trochu zmateně. Chlapům někdy trvá, než pochopí jemnou ženskou psychiku. Hned za rohem jsem se rozběhl. Díky bohu, že paní Mojzíková nosí v zimě boty s podrážkou ze surové gumy. Tak se moje kroky nerozlehly s tichlou nemocnicí, tak mě manželé Slancovi nezaslechli prchat. Seběhl jsem svižně schody, kolem recepce proplul jako dáma a pak už jsem byl před nemocnicí. Na tváři mě studily lehounce se snášející sněhové vločky a kdesi kolem srdce jsem měl podivný pocit. Ale pocity budou muset počkat. Přímo před nemocnicí je tramvajová zastávka. Manželé Slancovi jsou možná hodní lidé, co pustí uprostřed noci cizí ženskou ke svému bezbranému synovi, ale že na mě budou čekat do soudného dne, to nepředpokládám ani u nich. Tudíž bude nejlepší se od nemocnice co nejrychleji vzdálit. Naskočil jsem do jako zázrakem objevivší se tramvaje, tentokrát bez lístku. Ze zvyku jsem sice krátce zauvažoval, že bych si jízdenku mohl koupit od řidiče, ale pak jsem nad tím mávl rukou. Těch pár stovek na případnou pokutu ještě v peněžence mám a oni revizoři stejně budou zalezlí spíš doma. Tak co, od polikliniky je to na vlakové nádraží Svinov jen pár zastávek. Nádraží je v tuhle noční, nebo spíš už časně ranní hodinu podivně prázdné. Vystoupil jsem, zorientoval se podle cedulí visících nad východy a pomalým, vážným krokem vyrazil směrem k nástupištím. Samozřejmě, nehodlám nikam cestovat. Jen se trochu projdu. Taková malá procházka po kolejích může být hrozně příjemná. Hlavně ten konec. Na nástupišti svítilo pár sodíkových výbojek, na lavičce se válel jakýsi bezdomovec a postávalo tu pár lidí z kufry. Čili to vypadá, že by nějaký vlak mohl i jet. Šel jsem pomalu, vyrovnaně až na konec nástupiště. Tady už byla spíš tma než šero, takže není pravděpodobné, že by si mě někdo všiml. Seskočil jsem z betonového bloku, zasněžený štěrk kolejími tlumeně zašustil pod podrážkami. Nevím, v kolik to pojede, ale vím, že to bude z tohohle směru. Víc vědět nepotřebuju. Mám všechen čas ve smíru. Můžu jít a jít a jít. A přemýšlet. Ten podivný pocit kolem srdce, jak jsem o něm mluvil, je bolest kombinovaná ještě s něčím, co nedokážu správně pojmenovat. Zabitím Lukáše se mi neulevilo, nepocítil jsem to trapně knižní zadosti učinění. Jen jsem se stal dvojnásobným vrahem. Nechce se mi uvažovat o tom, co se ze mě stalo. Jak se z normálního, možná trochu příliš vážného kluka stal docela obyčejný vrah. Myslím, že si můžu dovolit odsunout tyhle úvahy na později. Na později, které nikdy nepřijde. Ale myšlenky jsou pěkné mrchy. Krouží mozkem, připomínají komáry a nedají pokoj. Ohnat se po nich nemůžete, jdou maximálně na chvíli přehlušit jinými myšlenkami, jako třeba těmi na Veroniku. Jak jsem si tak vykračoval po zasněžených pražcích, napadlo mě, že moje milá možná nebyla tak dokonalá, jak si ji snažím pamatovat. Právě jsem se dozvěděl, že mě snad chtěla brzy po Vánocích opustit. Že celou tu dobu věděla, že z mojí strany nešlo o žádný podraz a stejně se nenamáhala mi napsat jednu jedinou řádku. Já jí psal dlouhé textové zprávy, nad dojemností mailů by se i kámen ustrnul a jí to bylo jedno. Možná nepocítila jediný osten výčitky, možná jí mě ani nebylo líto. Psal jsem, že můj život nemá cenu a s ní to ani nehnulo. Místo toho si nabalila Lukáše. Seš mrcha, Verčo, víš to. Oslovil jsem počínající chumelenici. Neodpověděla a ani jsem z ní neměl pocit, že by odpovědět mohla. Něco takového se stává jen ve špatných knihách. Přemýšlení nad Veroničinou povahou mi pomáhalo odvrátit myšlenky na mě samotného, tak jsem v úvahách na dané téma pokračoval. Mám se vůbec dál trápit. Zasloužím si cítit tu agónii kvůli ženské, které jsem nestál za jediné slovíčko útěchy. Vždyť jsem se kvůli ní málem zabil. Co to vlastně kecám, žádné málem. Málem se hodí maximálně do přiblblé telenovely, já to opravdu udělal. Vždycky jsem byl ochotný položit život za její život, měl jsem ji rád tak moc, že jsem bez ní nechtěl žít. Sakra, nejsme mi vlastně vyrovnaní. Na nevyslovenou otázku mi nikdo neodpověděl. Z nebe se sypal sníh, usazoval se mi ve vlasech stažených gumičkou a do mého vypůjčeného těla se pomalu dávala zima. Jestli ten vlak brzy nepřijede, tak tady snad ještě nastydnu. Agonie uvnitř mě se přidávala k všeobecnému tichu. Když jsem na ní zaměřil svou pozornost, připadlo mi, že je nějaká menší. Jakoby sražená, zaražená. Zaskočená. Jakoby netušila, jestli se nemá radši potichu vypařit. Když jsme na tom teď s Veronikou 50-50, ale jen zůstaň, rozhodl jsem po dobrých 5 minutách klidné, vyrovnané chůze. Ta krátká věta mě podivně zahřála u srdce. Ať už byla Verča jaká chtěla, já ji miloval. Miluju. Nezáleží na tom, co cítila ona. Moje city zůstanou nezměněné. A ta bolest mi to bude připomínat. Tak to má být. Tak je to správné. Kde si v dálce zazářila 2 dálková světla.